Salama. BPM FM il DJ Guy Salama. 106fm.org. 106fm.org. קיץ ברדיו כל רמת השרון. We'll be right back.

ברדיו כל רמת השרון 106.org. נודיס ב-106 FM, BPM FM משיקים את סייד אפקט מבית נויה ריקורדס, שעה שלנו מתוך שעתיים הספיישל, שעת הספיישל הגדולה, איתנו באולפן אדם ויאקי בלו. גיא סלמה. גיא סלמה. ועכשיו. די-ג'יי גיא סלמה. רדיו כל רמת השרון. קיץ ברדיו כל רמת השרון. הכי קרוב אליי בקיץ. 106fm.org. 106fm.org. קיץ ברדיו קול רמת השרון.